अब आगे देखेंगे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जा रहा है। फरमाया कल्ला इन किताब लब्रारी लफी इल्लीजीन वमा अदराका मा इल्लीजून, किताब मरकूम यशहदुहुल मुकर्रबून। हरगिज़ नहीं नेक लोगों का नाम आमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में है, और आप क्या जाने कि बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है। वो एक किताब है लिखी हुई जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं। यहाँ से अल्लाह ताला अब अब्रार का हाल बयान करते हैं। पिछली आयतों में फुज्जार की बात थी, यहाँ अब्रार का तस्करा है। दोनों का फ़र्क मालूम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह दूसरी चीज़ों को समझना भी आसान होगा। अब्रार का लफ्ज़ बिर से है, और अलबार और अब्रार वो शख्स है जो हर लम्हे नेकी करने को तैयार हो, किसी नेकी को छोड़ना ना चाहे। जहाँ फुज्जार फजरा से था यानी फटने के मानों में दूसरी तरफ निकलने वाला, इसी तरह अब्रार जो है वो नेकी के कामों में भाग भाग कर आगे जाने वाला। बहरोबर कहते हैं खुश्की और तरी को, तो बर क्या होता है? खुश्क तय ज़मीन, वसत का मानी पाया जाता है इसके अंदर। हर दम नेकी पर माइल रहने वाली खसलत, कोई नेकी का मौका आया फौरन अंजाम दिया। और बार वो शख्स जैसी खसलत रखता हो, इसी की जमा फिर अब्रार है। तो इससे पता चलता है कि कोई एक ख़ास किस्म की नेकी नहीं, बल्कि हर किस्म की नेकियां करने वाले लोगों का ये इंजाम है कि अल्लाह ताला उनको इल्लीजीन में दाखिल करेगा। लफ़ी इल्लीजीन, लफ्ज़ इल्लीजीन जो है अलूफ से है, अलूफ बुलंदी को कहते हैं। पीछे से जीन का लफ्ज़ आया, ये उसका ऑपोज़िट है, वो गहराई में आता है, माना घड़ों में गिरना। तो ये क्या है? या तो आसमानों में कोई जगह है, या जन्नत में, या सिदरतुल मुंतहा के पास, और या फिर अर्श के पास की जगह। कहीं भी हो, लेकिन इससे मुराद नेक लोगों की रूहें और इनके आमाल नामे महफूज करने की जगह। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देने के लिए ऐसे लोगों की उस जगह का भी ख्याल, उस जगह का तस्करा कर दिया कि जहाँ इनकी चीज़ें होंगी। तो आप सोचिए कि जब उस जगह का ज़िक्र इतनी मोहब्बत से है, तो उन रूहों को कितनी प्यार, कितने प्यार और कितनी इज़्ज़त से रखा जाएगा। और यशहदुहुल मुकर्रबून के लफ्ज़ में हाजिर होंगे इसके पास मुकर्रब फरिश्ते। ये कौन से फरिश्ते हैं? इससे मुराद लिया गया कि अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते जो बहुत आला मुकाम पे हैं, जिनका मुकाम अल्लाह ताला की निगाहों में बहुत है, उन वो इस अमाल नामे की हिफाजत करते हैं या इसको देखते रहते हैं। प्यार आता होगा ना उनको इंसानों पे, कितने प्यारे अमल करके भेजे इन इंसानों ने। इंसानों के सारी ज़िंदगी के किए हुए अमाल नामे क़्यामत के दिन उनके सामने रकम करके पेश किए जाएंगे, और फरिश्ते तो देखेंगे ही, वो इंसान ख़ुद भी अपने अमाल को देखेंगे। हम पीछे पढ़ चुके सूरत आले इमरान में कि शुहदा की रूहें तो फौरन ही जन्नत में चली जाती हैं और अपने आमाल का मुशाहदा करती हैं, लेकिन दूसरे आम नेक लोगों के आमाल को यहाँ फरिश्ते देखेंगे। किस तरह देखेंगे, क्या होगा, इसकी असल बात तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ नुक्ता है एक बहुत गहरी सोच पैदा करने का, और वो क्या कि अपने आमाल को देखें, अपनी नमाजों को देखें, अपनी इबादतों को देखें, अपने खर्च को देखें, अपने पढ़ने पढ़ाने को देखें, और सोचें कि क्या ये इस काबिल है कि फरिश्ते इसको देखें, अल्लाह ताला इसको देखे। क्या वहाँ जाके शर्म तो नहीं आएगी? वो नमाज जो अंधी बहरी होगी, क्या वो मुंह पे नहीं मारी जाती होगी? क्या वो आमाल जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए भी किए गए, क्या उस वक्त उनको हम वहाँ छुपा सकेंगे? नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यशहदुहुल मुकर्रबून, मुकर्रब फरिश्ते दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आगे लफ्ज़ कुछ भी नहीं है, सभी वहाँ जमा होंगे, वहाँ खड़े होंगे और गवाहियाँ देने के लिए भी खड़े होंगे। कल क़्यामत के दिन बता देंगे कि अल्लाह, हाँ हमने देखा इनके अमाल को कि ये कैसे अमाल करते थे। ऐसे नहीं लगता कि जैसे एक बहुत खूबसूरत ऑफिस है, بڑے سلیقے سے سجی ہوئی فائلیں ہیں، کوئی عمال نامہ پھٹی پرانی کاپیوں کا نہیں ہے، بڑے کرینے سے رکھی ہوئی چیزیں، کیسے جیسے کوئی بہت بڑی ایگزیبیشن ہو، لوگ شاہکار نمونے سامنے رکھتے ہیں، بھاری ٹکٹ لے کر دیکھنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رغبت دلاتے ہیں کہ دیکھو یہاں اپنی نیکیاں لوگوں کو نہ دکھاؤ، بس تم اللہ کے لیے کرو، وہاں اللہ تعالیٰ خود بخود دوسروں کو دکھا دے گا۔ اس لیے ہر بندہ اپنی فکر کرے، سوچ رکھے کہ کہیں میرے اعمال کے اندر کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں تو نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہماری نیکیوں کا کسی کو پتہ نہ بھی چلے، ہمیں کیا فرق پڑے گا، کیونکہ پتہ چلنے سے ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیں۔ بعض لوگ بہت علم حاصل کرنے کے باوجود بھی آخر میں بدک جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تم میں سے ایک بہت علم والا ہے شخص، لیکن وہ اہل نار میں سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بعد بہت عرصہ تک زندہ رہے، تو لوگوں کو ایک تو ان کے اوپر شک تھا، اور ایک اسی طرح ایک شخص تھا رجال، مسلمہ قذاب کا اس نے ساتھ دیا تھا۔ سب صحابہ دنیا سے چلے گئے، یہ دو باقی رہ گئے، اور اب فکر کرتے، حضرت ابو ہریرہ کو اپنے بارے میں بہت فکر ہوا کرتی تھی کہ کہیں میں تو وہ شخص نہیں ہوں کہ جس کا ساری زندگی علم کے ساتھ تعلق رہا، لیکن اس کے بعد اس کا انجام برا ہوا۔ بالآخر جب رجال نے مسلمہ کو نبی مانا، تو ان کی سانس میں سانس آیا کہ یہ اس کے بارے میں بات تھی میری نہیں۔ کوئی مطمئن ہو کے مت سو جائے، جب تک جنت کے اندر دونوں پاؤں نہ پہنچ جائیں اطمینان نہیں آ سکتا۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، خود بھی نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہروں سے بھی نعمتیں دکھیں گی۔ اب ان نعمتوں کا کچھ تذکرہ ہے ان آیات میں۔ فرمایا علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اریکہ کی جمع ارائک، چھپر کھٹ، دلہن کے سونے کا بستر، مسحری، بلند جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا، اور وہاں دیکھیں گے دوسروں کو کہ کیا ہو رہا ہے، کون کدھر ہیں، کیسے ہیں۔ ایک ایسی شاہانہ قسم کی مجلس کا تصور آتا ہے، کس کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں ہوتی، بس وہ مطلب وہ اپنے کسی کام کی وجہ بس اس کا کام ہی دیکھنے کو ہوتا ہے۔ کبھی آپ ایئرپورٹس پہ دیکھا کریں، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے، ہر آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، جانے والے کو دیکھ رہے ہیں، بس کے انتظار میں لوگ کھڑے ہیں اسٹاپ پہ، تو آتے جاتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی اور شغل ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، پھر وقت نہیں کٹتا، بڑی بڑی اسکرینیں بنا کے اس کے ہاتھ میں اپنے دل اور دماغ اور آنکھوں کو دے دیتے ہیں۔ کہا وہ کیا دیکھیں گے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے وہاں کیا دیکھیں گے، بڑے نظارے کر رہے ہوں گے، سائٹ سینگ ہو رہی ہوگی، ہاں ٹوریزم، کچھ بھی سوچ لیں۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کریں گے، چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ یہ نعمتوں والے لوگ ہیں، جنت کی نعمتوں کے مزے اڑائیں گے، بادشاہوں کی طرح اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کی نگاہیں تیز ہوں گی، بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کبھی ان کو اپنا کوئی ساتھی یاد آ جائے گا، اس کی بات کریں گے، اس کو دیکھیں گے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، ایسے لوگ چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ امیر کا بیٹا پہچانا ہی جاتا ہے، اچھے گھر کے لوگ اپنے پہننے اوڑھنے سے بھی دکھ جاتے ہیں کہ یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو اچھا کھاتے ہیں نا، ان کا چہرہ بھی گلو کرتا ہے، اور غریب بیچاروں کے چہروں کے اوپر دھبے پڑے ہوئے، چھائیاں پڑی ہوئی، ان کی گھبراہٹوں کی علامت ہے۔ جنتیوں کے تو چہرے بتائیں گے کہ یہ نعمتوں کی لذت میں ہے۔ نظرۃ النعیم کتاب کا بھی نام ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، تزکیہ نفس کے بارے میں، دل کو پاک کرنے کے بارے میں، کہ نعمتوں کی تازگی ہوگی ان کے چہروں پر۔ یسقون من رحیق محتوم، پلائے جائیں گے مہر بند کی ہوئی شراب، سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے، خود نہیں پئیں گے، یسقون مجھول ہے، پلائے جائیں گے رحیق رحقہ سے اور مختوم ختم سے۔ رحیق کہتے ہیں سر بمہر شراب، سیلڈ ڈرنک کو، کیونکہ کھلا ڈرنک ہوتا ہے نا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ اور ختام مخ کہتے ہیں سٹیمپ کو، جیسے سیل لگانے کو، جس چیز سے سیل ہوگی وہ بھی خوشبودار ہوگی۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی بوٹل کا ڈھکن کھولیں، یا کوئی جیم کی بوٹل، یا کوئی ہلکے درجے کی کوئی بھی ڈرنک، سرکہ آپ کھولیں، تو اس کے ڈھکن کے اندر ایک سمیل ہوتی ہے، کبھی اس کو موم لگائی ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر پلاسٹک رکھا ہوتا ہے، ہاتھوں میں سمیل آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو شراب ہے اس کی تو سٹیمپ کے اندر، جو اس کی سیل ہے اس کے اندر خوشبو ہوگی۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا مطلب بھی کیا گیا کہ اس کے آخری گھونٹ تک ان کو مزہ آئے گا۔ دنیا کی شراب پینے کے بعد لوگوں کے پاس سے بدبو کے بھبھوکے اٹھتے ہیں، جنتیوں کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ مسند احمد کی روایت میں کہ جس شخص نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، اسے وہاں رحیق و مختوم پلائی جائے گی، اور جس مومن نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اس کو جنت کے پھل کھلائے جائیں گے، اور جس نے کسی کو لباس پہنایا، اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے جائیں گے۔ کوئی کچھ رکھنے کا نہیں کسی کے لیے، وہاں شراب ہوگی، اور کون سی شراب؟ بس نام کی شراب ہوگی۔ اور رحیق و مختوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی آرٹیفیشیل چیز نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے کہ بہت رواج ہے آرگینک فوڈ کا، نتھنگ ایڈڈ۔ پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے کیلشیم ایڈڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ ایڈڈ، اب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ایڈڈ، اور چار گنا مہنگی وہ چیز بکتی ہے کیونکہ اس کو ٹچ نہیں کیا ہوا، ان ٹچڈ نیچر۔ ہاں یہ لفظ ہے نا آج کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شراب بالکل خالص ہوگی، کوئی آمیزش نہیں ہوگی، اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سے وہ شراب جو ہے وہ لوگوں کی عقل کو بھی خراب نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی مزید خوبی بتا دی۔ یہاں لفظ ختام کو خوشبو کے معنوں میں بھی لیا گیا کہ خوشبودار شراب ہوگی، کستوری کی طرح کی شراب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وفی ختامہ مسک، اس کی مہر مسک کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اصل یہ بات ہے۔ اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں کوئی انسان دوسرے سے آگے بڑھے۔ یہاں دو دفعہ لفظ تنافس متنافس آیا، نون فاسین اس کا روٹ ہے۔ متنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا، لفظ نفیس جو اردو میں ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ تنافس کہتے ہیں رقیبانہ جذبات کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہی ہے، تو اس حقیر دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کے آگے بھاگتے ہو، نیکیوں کی طرف بھاگو۔ یعنی یہ نعمتیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کو پانے کے لیے کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے تو خوب بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پہ رغبت کی جائے، جس پہ رش کیا جائے، جس کی خواہش کی جائے۔ آج ہماری رغبتیں کیا ہیں؟ آج ہم کس چیز کے پیچھے مارے مٹتے ہیں؟ آج ہمارے بال کیوں سفید ہو گئے؟ آج ہمارے چہروں پہ غم کے اثرات کیوں ہیں؟ ہائے فلاں کا گھر، فلاں کی گاڑی، فلاں کے کپڑے۔ نہیں، آؤ اگر رغبت کرنی ہے تو اس میں کرو۔ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ کہا وہ مزاج ہو من تسنیم، پھر شراب کی مزید باتیں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ کیا ہے تسنیم؟ اینی یشرب بہا المقربون، ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب لوگ پلائے جائیں گے۔ یہاں لفظ تسنیم آیا، اس کے بارے میں بھی مختلف لفظ ہیں۔ سین نون میم اس کا روٹ ہوتا ہے، اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، اونچی چیز کی طرف اشارہ۔ ایسا چشمہ جو بلندیوں سے آ رہا ہو، جیسے بلبلے نکلتے ہیں نا، ببلز، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور مزاج کا لفظ ملونی کے لیے، مزہ جا ملنے کو کہتے ہیں، اردو میں جو مزاج ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے. یعنی شراب جو ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ تسنیم نام کے چشمے سے آئے گی کہ جس کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ملی ہوگی. ایسے لگتا ہے کہ راہی کو مختوم میں تسنیم بھی ملی ہوگی. اسی طرح یہ بھی لگتا ہے کہ مقربین کو تو خالص تسنیم سے پلایا جائے گا، لیکن اصحاب الیمین کو رہی کو مختوم میں تھوڑی سی تسنیم ملا کے پلائی جائے گی. ہم تو صرف اتنی بات کر سکتے ہیں جتنی ہمارے سامنے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ اس کو پتہ ہے کس کو کیا دے گا اور کس کو کیا نہیں دے گا. اونٹ کی کوہان کو سینام کہتے ہیں. حدیث میں سورہ بقرہ کو بھی سینام القرآن کہا گیا. قبر کی اونچا کرنے کو تسنیم القبور کہا جاتا ہے. لگتا ہے کہ ایک بہت اونچی جگہ سے آنے والی کوئی نہر ہے جہاں سے یہ شراب نکلے گی. اور اب دیکھیں کہ یہ سب شراب ہی کی خوبی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس دنیا کی چیزوں میں سے ملتی ہو. اور یہ جو لفظ رہی کو مختوم ہے، سیرت کی بہترین کتاب رہی کو مختوم کے نام سے شراب نچڑی ہوئی، یعنی سیرت کے نام پہ عموماً جو کتابیں ملتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں صرف ایک رنگینی پیدا کرنے کو شامل کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس کتاب کے رائٹر نے اس کو بہت اوتھینٹک روایات اور سیرت کی کتابوں سے اخذ کیا. اور بہت اس شاہ فیصل ایوارڈ بھی اس کو مل چکا ہے. جو واقعی سیرت کے موضوع پہ بہترین کتاب پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ اس کو ہم نے پچھلے سال اس کا مکی دور پڑھا تھا. ادھر آپ میں سے کوئی سننا چاہے تو میرا خیال ہے کہ ویب پہ ہوگی، نہیں ہے تو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. ایک دفعہ سن کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو خود بخود لگے گا کہ آپ مکہ کی گلیوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں اس بہترین انجام کی بات کر کے مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہ المقربون کے بعد اگلی چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار کے کچھ اعمال کی خبر کرتے تھے، خبر دیتے ہیں کہ کیا یہ لوگ کرتے تھے. مکہ کا ماحول ذہن میں رکھیے، یہ وہ دور تھا کہ اب سر عام مسلمانوں کو آزمایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ دنیا میں ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار کر اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے ہوئے لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں. آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن وہ حالات نہیں ہیں جو مکہ میں تھے. کیا کیا طریقوں سے لوگ دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، کسی نہ کسی طرح آج بھی ہوگا. اللہ نے ایسے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ آج اگر اسلام کی وجہ سے تمہارا مذاق اڑایا جائے تو غم نہ کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں دیکھ کے آنکھیں مارتے تھے. یہ تغامزون کا لفظ آیا غمز سے، غین میم زا، آنکھوں اور پلکوں سے اشارہ کرنا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورت نور میں اس سے ملتا جلتا لفظ یغد من ابصارہم میں. تو یہاں اشارہ ہے کہ اگر تمہارا دین کی وجہ سے مذاق اور تمسخر اڑایا جاتا تھا، تم پہ پھپتیاں کسی جاتی تھی تو کیا ہوا. یہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں اپنی ساری خوشیاں ختم کر کے آخرت پہ جا رہے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ دنیا میں کیا ہے. اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کو بے وقوف سمجھتے تھے. ان کے سامنے تو مذاق اڑاتے ہی تھے، گھر آ کے اپنے گھر والوں میں اور مذاق اڑاتے. دیکھا آج کس کا ہم نے مذاق اڑایا، آج مولوی کی دھت بنائی، آج یہ کیا، آج وہ کیا. آج بھی دیکھے تو لوگ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن پڑھنے والوں کو مولویانی کہنا، درس والی کہنا. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسی باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. فَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، کون کس کو دیکھ رہا ہے؟ کافر ایمان والوں کو دیکھ رہے ہیں. کہتے کہیں کہ یہ تو اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ لوگ ہیں. کیا بھٹکے ہوئے تھے باپ دادا کے دین سے بھٹک گئے، معاشرے کے رسم و رواج سے بھٹک گئے، ان کو کیا ہو گیا؟ اچھے بھلے تو تھے، دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ نے ان کافروں کو مسلمانوں پر نگران تو نہیں بنایا کہ آپ ان کے اوپر تبصرے کرو، ان کی جو غلطیاں تمہیں دکھتی ہیں اس کی نشاندہی کرو. یعنی یہ جو اتنے کمنٹس پاس کر رہے ہیں، ان کو کس نے حق دیا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ ساری باتیں کریں؟ کوئی بات نہیں، اب منظر پلٹے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، بس آج کے دن، کون سا دن؟ قیامت کے بعد جنتیوں کے جنت میں جانے کا دن. ایمان والے کیا ہوں گے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے. اور ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ پورے کا پورا دے دیا گیا؟ ایک تو سوال کے انداز میں بھی یہ بات لگتی ہے، حل کو اگر کیا کے معنوں میں لیں، کیا بدلہ دیے گئے کفار اس بات کا جو عمل کرتے تھے؟ اور دوسرا اگر اس کو پیچھے سے ملائیں تو یہ بھی بنتا ہے کہ کافروں کو ان کی کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بلال کو جنت میں بٹھا کے نیچے امیہ دکھائے گا، پھر پوچھے گا بلال سے کہ بلال بتائیے، اے بلال بتائیے کیا امیہ کو صحیح بدلہ مل گیا؟ دیکھیے کہ ایک سچا مومن کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، چاہے کہ اس پہ ظلم ہی کرے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا ملتی ہے نا، تو مظلوم کو یہ ضرور تسلی ہو جاتی ہے کہ میں حق پہ تھا اور آج میرا بدلہ لے لیا گیا. بالکل اسی طرح کا منظر قیامت کے دن پیش کیا جائے گا کہ آج بتاؤ جو تم پہ ظلم ہوئے اس کے بدلے میں ان کو جو بدلہ ملا، کیا تمہارے دل ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان تین آخری چند آیتوں کو پڑھنے کے بعد تو کسی بچے کو کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا اسلام کی وجہ سے مذاق اڑایا جائے، اور کسی حجابی عورت یا لڑکی کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی اس کا مذاق اڑا لے. صرف انتظار کرنے کی دیر ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنی مختصر صورت لیکن کتنے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کشی کھینچ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر رکھے. ایک دفعہ پوری پوری صورت کو سنتے اور انشاءاللہ پھر اپنا محاسبہ کریں گے. کیا محسوس کیا آپ نے آیت تلاوت سنتے ہوئے؟ آپ دیکھیے کہ انسان واقعی ان آیات کو پڑھے تو اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ میرے اوپر رحمت کی ہے کہ مجھے دنیا میں ساری باتوں کا پتہ بتا دیا. آپ سوچے کہ اگر اس میں سے کچھ بھی ہمیں دنیا میں نہ پتہ چلتا اور اچانک قیامت کے دن یہ سب کچھ ہو جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بتایا اور ہم نہ سمجھیں نہ پڑھیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ چند صورتیں رہ گئی ہیں. اگر ہم ابھی سے یہ نیت کر لیں نا کہ ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد اب دوبارہ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اسی پہ بھی غور و فکر کرنا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہم اس کے پیغام کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں. جی بالکل، کوئی سرپرائز نہیں، ہر چیز کھول کر بتا دی. پھر بھی بھولے بنے رہیں تو بنے رہیں، یہ تو ہماری مرضی ہے نا. آیت 35 الرٹ کر کے جی. الا یظن الارائک ینظرون ریئلی ٹچس می، صحیح منظر آتا ہے نا ذہن میں، سوچتے ہیں غور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. یہاں پہ سبق تو پورا ہوا، انشاءاللہ